Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα παρακαλώ, παίρνω για μια αγγελία, μια σπίτι που νοικιάζεται. Μια σπίτι. Μια σπίτι και γιατί παίρνει η ζωή μου φωτιά. Αυτό. Είναι ωραίο να έχει τη δική σου σπίτι. Είστε ξένο. Από Αλβανία είμαι, τι ξένο. Από πού, από πού? Από Αλβανία, εδώ πέρα. Αλβανία, Φουρέιρα. Οκ, οκ, όχι, όχι, πατριώτη, πατριώτη. Πήγατε σε συναυλία του Σφακιανάκη ή το θεωρείτε φασίστα. Δεν ακούω εγώ τέτοια μουσική. Μπράβο. Δεν είμαι φίλο. Μπράβο. Δεν ακούω Σφακιανάκη και τέτοια. Όχι, εκεί δεν είναι αν είσαι φίλο τη μουσική, είναι αν είσαι φίλο των ιδεών. Όταν πα στο Σφακιανάκη σημαίνει ότι είσαι φίλο των ιδεών. Δεν διαχωρίζονται σε αυτέ τι περιπτώσει αυτά. Μ' αρέσει η φωνή, ακούν τη φωνή, δεν ακούν τι ιδέε. Εκεί σηκώνουν τα χέρια και χαιρετάνε τον ήλιο. Εκεί είναι οι φασίστε από κάτω. Λοιπόν, λέγε. Σα παρακαλώ, δεν με ακούτε. Εγώ δεν ακούω. Τι θε, μωρέ, μια σπίτι θέλει. Τι, μια Airbnb σπίτι. Ακούω Αλβανού καλλιτέχνε στην Αμχότζα, Ελντίν Τζετζάι, αδερφέ Σύρμα και Ράντα Λιμπ. Φουρέιρα, δεν ακού. Τον άλλον από τι μέλισσε, δεν του ακού. Έχει γίνει Ελληνίδα τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν. Αλβανίδα είναι. Να ακού Φουρέιρα και τον άλλον από τι μέλισσε, τον τραγουδίστη που είναι και αυτό Αλβανό. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Εγώ παίρνω για τη σπίτι, για το Αγγελία. Βρήκα τη τηλεφών στην εφημερίδα για το Αγγελία ένα σπίτι. Ωραία, τι θε. Ναι, τη δίνουμε τη σπίτι Airbnb, τι θε. Νέα Ερυθρέα. Δεν είναι Νέα Ερυθρέα, έχει γίνει λάθο στην Αγγελία, είναι παλιά Ερυθρέα. Υπάρχει παλιά Ερυθρέα, αλήθεια. Γιατί λέμε Νέα Ερυθρέα. Την ώρα με την κάτω Κηφισιά, λέει 200 τετραγωνικά μόνο κατοικία. Μόνο. Είναι μόνο κατοικία, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μόνο για κατοικία η χρήση. Δεν το δίνουμε για μαγαζί. Ακούστε με λίγο, σα παρακαλώ. Έχω πάρει για το Αγγελία. Έχει, λέει, τη τσίπο. Έχει και εκεί, πολλέ. Τι θε να βάλει μέσα, αλβανικό, να το κατουράτε. Δεν θα σου δώσουμε του κήπου μα για ναρκωτικά. Η Ελλάδα ανήκει στου Έλληνε. Θα βάλουμε ελληνικό μέσα. Έχει κοινόχρηστο πισίνα, λέει. Έχει κοινόχρηστο πισίνα, ναι. Τι θε να κατουράζουμε στην πισίνα. Ο Έλληνα δεν τολμούσε ποτέ να κατουρήσει σε πισίνα. Ήρθαν οι Αλβανοί και μα κατουράν τι πισίνε. Είμαι μεγάλο άνθρωπο. Μεγάλο είναι και ο Θοδωράκη, αλλά τι μαλακίσει κάνει. Τι να σα πω τώρα. Δεν ξέρω, παρεπτόντω δεν κόλλα γι' αυτό, αλλά. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Εγώ πήρα για το Αγγελία για τη σπίτι. Σα παρακαλώ. Πόσο την νοικιάζετε αυτή τη σπίτι, σα παρακαλώ. Πόσο την νοικιάζετε. Πήγε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Όχι, κυρία μου, δεν πήγα στη σπίτι. Είσαι Αλβανομακεδόνα. Δεν στηρίζει την Ελλάδα. Εγώ είμαι Αλβανό. Είμαι από την πόλη Φιέρ. Φιέρι. Από τη Φιέρι. Φιέρι. Fear το λέμε εμείς. Fear. Fear. No fear που λέμε. No fear. Δεν έχει στο τέλος άμα το. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε Ελλάδα. Είμαστε ρατσιστές. Τα σπίτια δεν τα νοικιάζουμε στους Αλβανούς. Ούτε τις πισίνες μας. Δεν έχει ξέχνατο. Άμα θες την πισίνα μας να έρθει να τη χτίσεις. Έχω δουλειά. Μπορώ να σας τηλεώνω ότι ενίσχυε. Χαίστηκα. Εμείς θέλουμε τον άνεργο τον Έλληνα που θα μας κατουρίσει την πισίνα. Ακούστε με λίγο. Να πάω να μαζέψει ροδάκι να το καλοκαίρι. Σε παρακαλώ. Εγώ πειράζω. Δεν δίνω παιδί μου, τι θες, δεν πουλάω. Έχω κάνει λάθος τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Δεν δίνω. Η πισίνα ανήκει στους Έλληνες. Μπορώ να έρθω εκεί με την μπουφάν. Δε, ποια μπουφάν, καλοκαιριάτικα. Δεν δίνω την. Ποια μπουφάν. Τι λες τώρα, ότι κάνω την μπουφάν. Την μπουφάν, τη δικιά μου. Στο διάλο. Έχουμε γεμίσει από δάφτους. Γεια σου, Μανούλη. Γεια σου, Μανάρα. Όχι, Μανάρα, Μανάρι. Το λένε στην Πελοπόννησο έτσι. Μανάρι, γεια σου, Μανάρι. Στην Πελοπόννησο λένε και το άλλο. Πού είσαι, Ματάκια. Ματάκια, τι κάνεις. Σ' αγαπάω πάντα. Να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς, να. Ποτέ δεν έμαθα αυτούς τους στίχους. Τέλος πάντων. Να μ' αγαπάς, να σπαθούμε εδώ σε μια γωνιά. Να κοιταχτούμε, λες είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να σου πω, ερώτηση θέτω. Τελικά, την παραγγελιά μου υπάρχει ειδικός λόγος που δεν τη βάζεις, δηλαδή το ατσάλινο τείχος. Θα στη βάλω, μάνα μου, θα στη βάλω. Εγώ αν θέλω το κατεβάζω από το σύστημα, αλλά θέλω να το έχω από σένα. Αυτό δεν το εκτιμάς? Εκτιμώ πολλά. Βάζω το και εγώ θα σε αγαπώ ακόμη πιο πολύ. Και τι είναι αυτό, πού χάρηκα εγώ τώρα. Χάρηκα που με αγαπάς, δεν λέω, χαίρομαι πολύ, σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά δεν είναι ότι ξαραχνιάσαμε κιόλας, να το πω και έτσι. Όχι, εντάξει, μπορούμε να συναντηθούμε, να βρεθούμε από κοντά. Ναι, μάλιστα. Ναι. Να δοθεί μια συνέχεια. Αχα. Θα γίνει. Βεβαίως, όλα θα γίνουν. Θα γίνω δυναμίτης για πάντα στο κορμί της. Θα γίνω δυναμίτης, απόψε στο κορμί της. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό ο καμένο. Με ποιον είναι, με του Έλληνε ή με του Τούρκου. Δηλαδή, πάνε να αφήσει τώρα τα Σκόπια να γίνει δορυφόρο τη Τουρκία. Αυτό θέλει και αυτό όπω η Νέα Δημοκρατία. Τι, δεν πάει καλά η συνεργασία. Σε ενοχλείτε το εταίρο σα. Δεν συμφωνείτε τώρα. Έχουμε ρήγμα. Τι. Με παίρνει επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα λε έτσι μόνο σου. Εγώ το λέω μόνο τα Σκόπια θέλει να την πάρουν Τουρκία. Παπα ντρικα γουστάρο, ντρικα γουστάρο. Να του τραβά τα βυζιά, να σου τραβάει τα μαλλιά. Δεν μου λε, άμα δεν υπογράψει η Τουρκία να μην μπει στο ΝΑΤΟ, θα μπει η Τουρκία. Τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Δεν με νοιάζει αυτά. Εγώ κοιτάω ότι πάει να γίνει κομμωτήριο εκεί μέσα. Αυτό με νοιάζει. Καλά που είναι ο Αλέξης που είναι διαμάντη παιδί και όλα αυτά δεν τον ακουμπάνε. Έλα, γεια.